kararda durmayalım, bir kararda durmayalım. Gel gidelim dosta gönül, hasretinden ölmeyelim, hasretinden ölmeyelim. Gel gidelim dosta gönül, gel gidelim dosta gönül. Kılavuz ol gönül bana, gel gidelim dosttan yana. Canım kurbandır canana, gel gidelim dosta gönüle. Kılavuz ol gönül bana, gel gidelim dosttan yana. Canım kurbandır canana, gel gidelim dosta gönüle. Kara haberin almadan, kara haberin almadan, can bedenden ayrılmadan, Azrail bizi bulmadan, Azrail bizi bulmadan, gel gidelim dosta gönül, gel gidelim dosta gönül. Kılavuz ol gönül bana, gel gidelim dosttan yana. Canım kurbandır canana, gel gidelim dosta gönüle. Kılavuz ol gönül bana, gel gidelim dosttan yana. Canım kurbandır canana, gel gidelim dosta gönüle. Gerçek murada varalım, gerçek murada varalım. Yarın haberin soralım, Yunus Emre'yi alalım, Yunus Emre'yi alalım. Gel gidelim dosta gönül, gel gidelim dosta gönül. Kılavuz ol gönül bana, gel gidelim dosttan yana. Canım kurbandır canana, gel gidelim dosta gönüle. Kılavuz ol gönül bana, gel gidelim dosttan yana. Canım kurbandır canana, gel gidelim dosta gönüle.